राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सिद्धा जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 19 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंसूर्ग आश्रम राम आखिरी तत्व यही है एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं कुछ हुआ नहीं कुछ होगा नहीं कुछ हो सकता नहीं एक परमात्मा ही है यहाँ पहुंचना है अपने ये तत्व है उस पहुंचने के लिए मार्ग ये है सब में वो ही है वो परमात्मा हमारे है हमारे पिता है सबका मालिक है वो परमात्मा पहली भी बात है इस बात को पक्की हो है कि सबके मालिक परमात्मा है इसके बाद ये दिखता ये भी परमात्मा है दूसरी बात ये हो गई जो दिखता है मनुष्य है पशु है पक्षी है जड़ है चेतन है पत्थर है पहाड़ है समुद्र है नदियां है ये सब परमात्मा ही है ये बात होनी चाहिए दिखता है दूसरी बात में पहली बात में परमात्मा मालिक है उसका सभी संसार है पहली ये बात इसके बाद में ये दीर्घता है सभी परमात्मा ही है ये दूसरी बात है तीसरी बात ये है कि परमात्मा ही है ये दूसरे रूप से दिखता है ये नहीं है परमात्मा ही है फिर एक परमात्मा ही है इसमें पहुंच जाना है पहली बात है मालिक दूसरे मालिक परमात्मा तीसरे मालिक परमात्मा ही है कुछ हुआ ही नहीं कुछ होगा ही नहीं कुछ हो सकता ही नहीं परमात्मा ही केवल है ये तीन क्रम है क्रम से पैदा सबके मालिक परमात्मा है ये सबसे पहले आरंभ में ये बात होनी चाहिए स्वतः कि सब संसार दिखता है सबके मालिक परमात्मा है ये बात दृढ़ता से मान लेना चाहिए स्वीकार करना चाहिए परमात्मा को मानना ही होता है क्योंकि माँ बाप को मानते ही है जान नहीं सकते मान सकते परमात्मा सबके मालिक परमात्मा है संतों से भक्तों से शास्त्रों से ये सुना है उनमें यह लेख आता है संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा सबके मालिक है तो सबके मालिक परमात्मा है अपने में निश्चित रहे हमारे मालिक परमात्मा है हम परमात्मा के परमात्मा हमारे है दूसरी कोई चीज हमारी नहीं है ये साथ में होना चाहिए संसार की चीज कोई भी हमारी नहीं है क्योंकि संसार की चीज सब बदलती है प्रतिक्षण बदलती है प्रतिक्षण में ही किसी क्षण में भी स्थायी नहीं रहती प्रतिदी तो कुछ है नहीं अभाव है इसका क्योंकि ऐसे दिखती है इसका सब पहले अभाव था और फिर अभाव हो जाएगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण बदलती है प्रतिक्षण इसका अभाव हो रहा है ये अभाव में जा रही है तो कुछ है नहीं है दिखता है क्या परमात्मा है श्रेष्ठ है वो परमात्मा की लीला है, यह दूसरी बात है। और तीसरी बात में कुछ हुआ ही नहीं, है ही नहीं, एक परमात्मा है। तो बीच की बात ही हुई क्योंकि परमात्मा है, ये सब दिखे जो परमात्मा है, एक हम बहुत श्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊ, बहुत रूप से बढ़ गए, जल भी है, थम्बा भी, पत्थर भी, पहाड़ भी, नदियां भी, सब हो गया, वही सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र वही है, वही बादल परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा है, ये सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत है, सर्वम वासुदेव, सब कुछ परमात्मा ही है, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, सब वासुदेव परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, सर्वम वासुदेव। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, क्या ज्ञानवान के वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब आत्मा सुदुर्लभ, माता दुर्लभ है, अपने सब माता में सभी माता, सब वासुदेव है, वासुदेव है, वासुदेव है, सजनो सीधी सरल बात है, इतनी बात है। अब इस परमात्मा का न मानने से बार बार जन्म होता है, तो जन्म में क्या है, ये परमात्मा है, वो एक परमात्मा को प्राप्त हो जाए तो सब मिट जाए, और परमात्मा जो प्राप्ति नहीं हो तब तक ये मुसाफरी है, ये बात बहुत नामी है, ये मुसाफरी सब, मुसाफरी सब, किसी जगह ठहरते नहीं है, मुसाफिर होता है, फिरता ही रहता है बेचारा, मुसाफिर कौन ठहरे, ठहरने की जगह होती है वही थोड़ा दिन ठहरा फिर चलवा से, थोड़ा दिन ठहरा धर्मशाला में किसी जगह ठहर गया बेचा चलो, तो ये ठहरता ही नहीं है। आप ब्रह्म होना लोग आप बोले ना, ब्रह्म लोग है सबसे ऊंचा, तो ब्रह्मलोक में जाकर ये भी वो ठहरता नहीं, जैसे स्वर्ग में बताया क्षीणे पुण्य मर्तनों को प्रसन्न थी, ऐसे वहां से ये बात है, आ ब्रह्म होना लोग पुनः बढ़ते ही होना, माम पेदित कौन थे पुनः मन विद्य थे, भगवान से ये पैदा हुआ, भगवान ये जाकर स्वर्ग हो जाए, तो घर आ गए, घर में आ गए, घर में आते ही मूसा भी मिली मिल जाती, मुसाफरी मिल गई, अरे जब तुम घर में नहीं आना तब तुम मुसाफरी रहती है, तो ये सब मुसाफरी है, अपना घर किसी को नहीं है, ये बात खूब सच्ची अच्छी तरह से जान लो, ये मेरी समझ में ये बात आपके समझ में आ रही होगा, किसी को नहीं करते, मनुष्य हो तो मनुष्य बालक होगा, बालक बस जवान होगा, बस बूढ़ा होगा, बस रोग होगा, बस रोग होगा, मर जाएगा, ठहर नहीं सकता, रह नहीं सकता, मुसाफरी रहने की जगह नहीं है, मुसाफर है, फिरता ही रहेगा, फिरता ही रहेगा, फिरता ही, परम पिता परमेश्वर जब यहाँ पहुंच जाएगा तो घर पर पहुंच गया, घर पर पहुंचने के बाद बस आनंद हो गया, घर पर पहुंच करके जल भी नहीं पिया है, परंतु बीच में निश्चय हो गया कि अब ठीक आ गए, घर पर आ गए, अब जल पिएंगे, रोटी खाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, घर पर आ गए, मुसाफरी बैठी छप्पर ही छप्पर हो सामग्री बोली हो पर घर पर आ गए, तो घर पर अपने को मान ले भगवान का हम, तो भगवान मेरा है, भगवान का हूँ, पक्की पक्की बात है, मैं भगवान का हूँ। बड़ी गलती क्या हुई कि भगवान ये तो है और हम भगवान को याद ही नहीं करते। संसार है, जगह है, शरीर हमारा है, धन हमारा है, संपत्ति हमारी है, घर हमारा है। अरे भाई ये है नहीं, मुसाफिर घर नहीं होता, मुसाफिर घर तो होता है, घर होता तो भटक ही वो जो नहीं, घर नहीं होता है। ये मान्यता गलत है, हमारे घर है, कितना दिन ठहरोगे घर में, कितना देर रहोगे, निकलना पड़ेगा। मत भूले मत मोह में भानु बदरे प्रेम क्यों बैठो सगराओगे तो ऊनी देकर नहीं ऊनी देकर नहीं भैया फूट उठा गेला करा कर ठोल अटे को रेवन दे रहा यहाँ को यह अंदरा नहीं करा कर ठोल लग सो रही झूमड़ में रूतो भरती जीव रूतो भरती जीव तो जगह नहीं है कोई, जगह असली वही है। ईश्वर हर्ष जीव विनाशी चेतन अमर सरस विनाशी ईश्वर के यहाँ पर पिता के यहाँ पर जय भरोस परम पिता के यहाँ पास है यहाँ बैठे ही पिता के ही हो जाओ और कोई हमारा नहीं है। हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए। ये दो बात बहुत दबे है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमारे कुछ नहीं चाहिए वो कौन है? वो हम शरीर नहीं हो। शरीर तो अन्न चाहिए, इज्जत चाहिए, अन्न चाहिए, इज्जत चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, चार बात चार चाहिए, अंदर जल और कपड़ा और मकान जरूरत होगी। ये शरीर मेरा मानने से ये लागू हो जाएगा, ये हमारा है ही नहीं। हम कौन जो भगवान के अंश है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चार बात अविनाशी चेतन अमर सहसुरश ये स्वरूप है। उन्हें गुण कोई नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। चेतन अमल सहसुरश क्या चाहिए? शरीर भी अपना मानोगे तो चाहिए, रोटी चाहिए, जो भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, औषध भी चाहिए, अध्यापक भी चाहिए, फिर चाहिए चाहिए लाइन लगी है, चाहिए चाहिए मोटर चाहिए, ड्राइविंग भी चाहिए, चाहिए हमारे कुछ नहीं चाहिए। इस वास्ते साधक निराकार होता है, साकार साधक नहीं होता, साकार नहीं होता है साकार नहीं। ये शरीर साधक नहीं है, साधक निराकार है। शरीर तो वैसे जीता दूसरे नहीं, पर साधक शरीर नहीं, साधक स्वयं होता है, स्वयं जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरसी। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, अपना अपना कौन है? शरीर अपना है तो अपना नहीं है, ये तो प्रतिक्षण छूटता है। शरीर और संपत्ति ये प्रतिक्षण छूटते छूटते है, जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष तो मर गए। दिखे तुम्हारी समस्या इतने वर्ष हो गए, जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, जितनी उम्र थी और मैं जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, उतने तो हो गए। अब आगे कितना पता नहीं, परंतु इतने वर्ष तो खत्म हो गया। इतना तो मर ही गए, मर ही गए, मर ही गए। इतने बुरा मरना बुरा लगता है, बुरा लगो अच्छा लगो मर तो गई, अच्छा लगो बुरा लगो उतना तो कम हो गए, जितनी उम्र आ गई उतना जीना तो कम हो गया, उतना जीना तो कम हो गया, ये जीवन के दिन गए। हमारे जो कम हुए हैं ये जीवन के दिन गए हैं। 5 वर्ष का हो गया तो 90 वर्ष होने वाला था, 5 वर्ष तो बच्चे ही बच रहे हैं। या 10 वर्ष का हो गया 10 ही बच गया। अरे 20 वर्ष हो जाए तो 60 वर्ष रहा, वो तो कम हो गया, उतना तो कम हो गया। अब जितना वर्ष रहा गए अब है कितना इतना पता नहीं है, पर इतना कम हो गया इसमें संदेह नहीं है। जितने वर्ष आ गए वे तो खास जीने में से कटे, जीने के वर्ष उनमें ही कटे, दूसरे नहीं आएगा। ये भाई वो घाटा पड़ा, वो ही इस घाटे की पूर्ति नहीं होती, ये तो घाटा पड़ गया। अरे वो घाटा प्रतिक्षण पड़ रहा, प्रतिक्षण हम आकर बैठे, जो उम्र थी उतनी अब नहीं है, अब उम्र किसी नहीं होती, उतनी उम्र किसी की नहीं है। आए बैठे वैसे में इधर रही उम्र, उतनी उम्र किसी की नहीं, सब घट गई, हरदम घट रही है उम्र, हरदम घट रही है हरदम। जो अंजली का नीर ये भरे टपक टपक ऐसे घट रही है भाई। कहता तो मैं जी गया था, ज्यादा जिंदा जी गया नहीं मर गया, कहते हम जी गए इतना दिन, जी नहीं मर गए, इतना दिन मर गए। 5 वर्ष हुआ 5 वर्ष बचा, 10 वर्ष 20 वर्ष का हुआ तो 20 वर्ष मर गया, 50 वर्ष का हुआ तो 50 वर्ष मर गया। जितनी उम्र थी उनमें से 50 वर्ष तो मर गए, कोई 60 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष तो हो गए नहीं मर गए, 60 वर्ष तो मर गए। अब बाकी है जितना और भर, फिर वो बात शाम होते ही राम नाम शुद्ध सब समाप्त हो गए। तो सब संसार समाप्त हो रहा है, सब संसार समाप्त हो रहा है, हरदम समाप्त हो रहा है। नए नए पैदा होते, नए नए हम आए थे सत्संग में, वे सत्संग याद है ही नहीं। भाई जी थे, शिव जी थे, सुखदेव जी थे, घनश्याम जी थे और सत्संग थे, सब सब थे। जो जा रहे हैं जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वे भी जा रहे हैं। नदी किनारे खड़े थे, लोगों ने कहा नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो संत बोल नदी भी बह रही है, ये पुल भी बह रहा है, पुल तो है छोड़ी है, पुल कहा बह रहा है, ये पुल भी बह रहा है, पुल तो बड़ी नहीं है, जिस दिन बना था उतना नया है भी, नया नहीं पुराना हो गया तो बह गया ना, ये भी बह रहा है। नाश की तरफ जा रहे सब, सब नाश की तरफ जा रहे, वृक्ष है तो, पत्थर है तो, पार है तो, चंद्रमा है तो, सूर्य है तो, नक्षत्र है तो, तारा है तो, सब नाश की तरफ मर गया। ऊंचा निशान सब हो तो सब जा रहे हैं। मृत्यु लोग है सुना ना आपने, इस लोगों ना मृत्यु लोग है, मरने मरने वैसे सब मरने मर जाते हैं, सब रहना हो जाता है। भगवान आते हैं तो छोड़ दी मर्यादा को, छोड़ दिया मर्यादा भाई, ज्यादा नहीं रहेंगे, ज्यादा रीत नहीं आगे, चलो इस बात से सब जा रहे, सब मर रहे हैं सब। ये बात तो बुरी लग रही, सब मर रहे हैं, बात बुरी लगती है, बुरी लग रहा है बात तो यही है, बुरी लगो बात सच्ची है एकदम, प्रदूषण मर रहे हैं, मर रहे हैं हरदम, मृत्यु लोग है ये, मृत्यु लोग मरण वाला लोग है, मृत्यु लोग है ये, मृत्यु लोग है जो मेरे आदेश है सब मर प्रबंध कर रहने का घर बना हुआ है, यहाँ रहेंगे ऐसा घर बनाओ लोहा दे करके सीमेंट दे करके पक्का जबरे पीढ़िया तक, तो पीढ़िया तक तो तुम मरेगा तब होगा जी, पीढ़ी तुम मरेगा तब होगा पक्का घर में बनाए चलो सुन कंकर मेला बनाया आदि महल का जो संसारिया में नहीं आवनो पशु आदि महल का जो मेरो ओ महल का जो है महल पैया राम नाम से तुम सब कच्चा मामला भाई, सब कच्चा मामला है, अभिमान कर रहे यू हर में यू हर रहे दे मूसा था गरीबा मारता कर पुटिया रे पाओ व्यास मारता हम यू कर लेंगे हम यू कर लेंगे सब कच्चा मार रहा सब कच्चा मार रहा पक्का भगवान है वे सदा रहेंगे सबके साथ है सबके रक्षक है सबके पालक है सबके सब कुछ है सबके सब कुछ तुम्हें सर्वम मम देव देव तुम्हें सर्वम सबके सब है वे परमात्मा हमारे और परमात्मा को अपना मानो और कोई अपना नहीं है वे मालिक है और सबके साथ में रहते हैं। आप नर्क में जाओ तो भी साथ में स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में ये मृत्यु लोग में जाओ तो भी साथ में हमें साथ रहते हैं। अपने वही है वे साथ में रहते हैं। नारायण वृद्धराज कुमार सुन बह गई कर पहचान बस पहचान करो साथ में रहने वाले और कोई साथ में रहने वाला नहीं पहचान वो साथ में रहना प्रबंध भी करेगा रक्षा भी करेगा सब करेगा नारायण नारायण नारायण नारायण चलो भाई हो गया समय हो गया ना।